Nou, welkom iedereen bij ITBN de podcast 259. We leven vandaag vrijdag 16 mei 2014. En in de podcast hebben we hangen Martin Boerser. Zoiets. Bart van Klaveren. En dan Luc, Luc is onderweg naar Mars, heb ik begrepen. En mijn naam is Daap Punt. Nou. Ik weet niet waar Luc is. Hij was eerst in Engeland en nu is hij, verdwenen. Maar dat hoort ook bij de bende. Ja. We gaan hem wel weer vinden. Het gaat een beetje chaotisch, want ik ben ondertussen nog allerlei andere dingen aan het doen. Ja, ik ook. Ja. Nou, dan gaan we houden wel van chaotische podcast. Ja, het hoort erbij, heb ik begrepen. Goed, ik kreeg netjes op de discusspagina dingen aangeleverd door luisteraars. In dit geval Bas heeft gezegd van ja, maar jullie moeten SyncThing gebruiken om in plaats van BitTorrent Sync om jullie files heen en weer te sturen. Wat er natuurlijk tegen gezegd dat BitTorrent Sync wel aardig is, maar veel te technisch. Dus toen keek ik naar SyncThing en dat is een command line Kijk, ding die is. Dat is voor de echte hackers. Dus ja. Leg nog even uit wat command line is, Martin. Een beetje chocolade, hoe je het ook uitspreekt. Dat chocolade. Kom ik ook tegen. Het is een tool om vanaf de command line programma's te kunnen installeren. Mm-hmm. Nee, maar leg even uit wat de command line is. Voor de luisteraars van de IT-bende zal dat menen toch wel ondertussen aangeland zijn. Hoop ik. Ja, SyncThing.net. Het is een interessante tool. Ik heb niet heel aandachtig, want er wordt dus een service gestart in als je een command line ding opstart. En dan kan je dan wel heel mooi via de browser kan je naar je applicatie kijken. Dus ik dacht op Windows zou het nog wel handig zijn om een soort SysTray tool. Het is een open source project, dus we kunnen ambitieus zelf de SysTray tool gaan bouwen die dus hide al deze technische shit voor de eindgebruikers. Dus het kan misschien ooit wel eens wat worden. Het is nu wat mij betreft nog meer technisch dan BitTorrent Sync. Dus ik denk dat het om die reden ja, niet snel zal aanslaan. Het is wel zo dat het van Apple naar Windows naar Linux gaat. Dus je kan wel als je dus wel weet wat de command line is, kan je wel heel makkelijk je devices synchroniseren. En heb je ook het gevoel nou ja, dat het mogelijk secure is, omdat je in de source kan kijken, dat andere mensen naar de source kijken. BitTorrent Sync, luisteraars, voor die het in de vorige podcast niet hebben gevolgd, is van BitTorrent een systeem om mappen met elkaar te synchroniseren, maar de protocol is, of het hele programma is niet open source, het protocol is zelfs niet bekend. Ik zag ergens in een van deze SyncThing post of dingen die ik las, zag ik van ja, SyncThing maakt niet gebruik van BitTorrent. Maar er stond als comment dat BitTorrent Sync misschien ook wel helemaal niet gebruik maakt van BitTorrent. Want het is closed source en je kan dus niet zien wat het is. Dat vond ik wel een grappige opmerking. Want inderdaad weten we niet of BitTorrent Sync wel gebruik maakt van BitTorrent. Nou goed, SyncThing, het kan best de toekomst zijn, maar in dit stadium, Bas, denk ik te technisch. Ik nodig in ieder geval luisteraars van de podcast uit om Bas ideeën te volgen en te kijken wat SyncThing doet en of dat dan beter is. Ja, wat zagen we voor de rest? Ik zag zelf dat de... Ja, wat zagen we? Ja, ik weet niet meer hoe het bedrijf heet. Ik heb het helemaal fout gedaan. Staat het nou niet? Wat heb je fout gedaan? Ja, jezus. Ik promote hier op de podcast, promote ik Amber. En dan gaat er zo'n IPO van zo'n bedrijf gaat live met een Amber front-end en alles. De Amber Alert. Jezus, waar heb ik hem staan? niet gesaved of zo. Wacht even. Zal ik ondertussen even iets zeggen? Ja, ga ik ondertussen zoeken hoe dat ook wel allemaal heet. Morgen, even kijken, vandaag is het vrijdag en morgen zaterdag is de derde Bright Day in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. En dan kun je weer een hele dag gadgets bekijken en voelen en zien en proeven. En ja, als je van apparaten houdt, ik weet niet of er nog kaarten zijn op bright.nl/brightday. Maar ik ga er in ieder geval heen, mijn zoon. Mm-hmm. Ga lekker op de trein. Dus als je zin hebt om daar te kijken, dan zien we je daar. Ja, leuk. Hoe heet het? Bright wat? Bright Day heet het. Bright Day. Ja, op bright.nl/brightday kun je aanmelden. Kaartjes kosten €25 en kinderen tot 12 zijn gratis. En het is van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. En er worden lezingen gegeven. Ze hebben een 3D-scanner waarbij je dan een 3D-poppetje van jezelf kunt laten printen van 20 centimeter. Nou, dat soort dingen, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Mm-hmm. Voor kinderen en voor de kinderen in ons, zeg maar. Ja, is dat groot? Komen er veel gadgetbedrijven heen of weet je niet? Ja, nou, ik ben er eerder geweest en ik was er toen nog niet zo heel erg van onder de indruk. Maar het concept vond ik wel heel aardig. En dat concept, ja, Bright is natuurlijk een fysiek magazine. Dat is er nu niet meer, want dat komt niet meer uit. Mm-hmm. En ze zijn jaren al op zoek naar een vorm om toch wel een behoefte te voorzien. En die behoefte, ja, dat gaat natuurlijk om de match tussen aanbieder van producten en consumenten die dingen af willen nemen of bedrijven. Mm-hmm. En het leuke is dat je dus, hoe zal ik het zeggen, je kunt in de winkel wel eens iets vinden. Ja, het is jammer dat het Luc er even niet is. Die kan er altijd smakelijk over vertellen over wat je niet in winkels kunt vinden en dat daar de verkeerde mensen zijn. En het leuke van die Bright Day is dus dat je Bright de leveranciers in de gelegenheid stelt om hun producten en hun dingen aan te prijzen aan mensen. Mm-hmm. En het leuke is dat de mensen die daarvoor dan in aanmerking komen, de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, het is natuurlijk niet een winkel in de traditionele zin. Dus je moet het is iets vroeger en iets eerder. Maar je kunt daar leuke informatie vandaan halen. Ik heb de vorige keer op zo'n smart bike gereden, zo'n e-bike. Ja, daar kun je gewoon 80 over de stoep mee knallen. Dat zijn van die elektrisch geaccelereerde fietsen. Je moet er nog wel zelf trappen. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk allerlei dingen in de wereld. We hadden het vorige week al even over dat Will.i.am een horloge gaat maken wat een telefoon is of zo. Maar dat soort dingen gaan we dan natuurlijk daar niet aantreffen. Ja, jawel. Nou, niet dat letterlijk, nee. Maar wel dingen. Het zijn wel allemaal dingen die gereleased zijn. Dus die ook echt te koop zijn. Het zijn geen beta-spullen of dingen die echt nog heel erg in ontwikkeling staan. Maar ja, er is al meer dan je denkt, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En het is gewoon leuk om al die dingen bij elkaar te zien. Daar word ik altijd wel heel blij van. En om met de mensen te praten. En om ideeën uit te wisselen. En om het te proberen. En dat is leuk. Dus daar kun je prima heen. Oké. Okay. Het is een leuk uitje. Ik ben de hele dag van de straat. Ja, klinkt leuk. Het is net iets te ver. Ja. Goed. Ik zal proberen de podcast op tijd te publiceren, zodat iedereen ook nog dit op tijd hoort. Want dat is natuurlijk een podcast. Wie luistert hem op welk moment? Dan is net de Bright Day alweer voorbij. Ik merk ook dat op maandag, als iedereen naar zijn werk gaat, dat er dan ook weer meer downloads komen. Dus dan heb je wat gemist. Dan heb je het gemist. Maar dan komt hij volgend jaar nog een keertje. Goed, ik heb ondertussen gevonden. Zendesk heeft een IPO gedaan op de beurs van Wall Street. En dat is mijn Ember, Ember ding. Zendesk gebruikt allemaal Ember op de front-end. En ik had dus gewoon massaal aandelen moeten kopen. Want ze zijn nu 49% in waarde gestegen. Mwah, dus, 49%. Mwah, 49%. Ja, dat doe ik niet elke dag met mijn geld, maar... Goed. Ik roep wel dat Ember wat is op deze podcast, maar financieel gaat het dus weer de verkeerde kant op. Even kijken. Bart dan, als jij dan ook onderwerpen gaat aandragen. Oh, ja, je overvalt me een beetje. Mm, dat weet ik wel, daarom doe ik het ook. Ik zat dan even op de informatiepagina van Bright Day te kijken. Mm-hmm. Ja, ik hoor je denken. Was ik maar in Nederland, dan kon ik maar naar de Bright Day. Vincent Evers en de Tesla S. Dus ja, als die er dit jaar ook is, dan kunnen we die natuurlijk even komen ophalen. Mm-hmm. Ik zag een slot, maar dat is er nog niet. Een Velolab slot, precies voor de Bright ding. Dat, daar kan je met je telefoon unlocken. Ze willen 50.000 euro ophalen. Ja. Als je dus in de buurt van je slot komt. En het wordt met zonnecellen wordt het op stroom gehouden. Dus het heeft, als het goed is, is je accu van je fietsslot nooit leeg. En als je in de buurt van, als iemand te hard aan je slot rammelt, dan stuurt hij informatie naar je telefoon. Dus het is heel onrustig in Amsterdam. Als er dan iemand weer aan je fiets zit te rammelen, dan krijg je weer een berichtje op je telefoon dat er iemand aan je fiets zit te rammelen. Dus ik weet niet of je dit slot wel wil hebben. Maar dit zijn de gadgets. Het is niet onnodig om iets te doen. Het zou wel handig zijn om een zadel te hebben wat gaat uitzenden als de fiets gestolen wordt of zo. Maar een slot met een app openen, dat is misschien ook een beetje overdreven. Ben jij al aan het spelen met iOS 8? Nee, nog niet. Nee. Ik heb hem wel op de planning staan. Ik zag wat ze multitasking gaan toevoegen. Ja. In ieder geval dat je met splitscreen op de iPad apps kunt tegelijkertijd kunt uitvoeren. Ik had timeslicing begrepen, maar... Nou, hebben jullie van die navigatie-app gehoord? Die op Android draait en iOS komt binnenkort. En dan leg je je telefoon op je dashboard van je auto. En dan projecteert hij een heads-up display op je voorruit. Nee, heb ik niet gezien. Cool is dat? Heb ik niet gezien. Nee, maar... Op Flipboard heb ik een magazine gemaakt. Dat heb ik Cool genoemd. En daar heb ik hem in geflipt. Moet je maar eens kijken. Oké. Okay. En hoe projecteert hij dan? Je hebt een aparte losse projector nodig. Nee, gewoon op je display. Dus het scherm van je telefoon. En daarom, ik heb inmiddels geleerd om mensen die altijd meteen roepen, oh, dat is niks of daar kan je niks mee, om die te negeren. En om gewoon als een blind paard die dingen te gaan testen en bekijken. Omdat je van tevoren vaak niet kunt voorspellen wat voor toepassing, wat voor andere toepassingen. Maar wat is het oppervlakte waar die nou op projecteert? Je zou het eigenlijk eens moeten proberen. Ik kan er even bij pakken. Even kijken hoor. Ik heb een flipboardje. Schreeuw ik de URL eventjes. Grappig. Ja, het is briljant. Dan moet ik met mijn 32 inch flatscreen moet ik dan meenemen en op een dashboard leggen. ja. Kijk, dan heb je weer die negatieve. Precies, ja. Even kijken. Ja, goed, hoe groter je scherm, hoe groter de projectie op je... Dan heb ik een iPhone tegen mijn oor. Dus ik doe even Flipboard op een Android in mijn hand. Even kijken hoor. Hier heb ik een mobiele telefoon die je om je arm kan doen voor kinderen. Een Aeroflex hoverbike. Yeah. De Oculus Rift. Ja, de Hudway AR HUD. Nou, dat is hem. Hudway HUD van Heads Up Display. En een Way. W-A-Y. Zoek het eventjes op. Googelen. Hudway, ja. Hudway. Er zit een plaatje bij. Nou, jongens, het is helemaal goed. Nou, ik ben het weekend weer zoet. Ja, toch? Ja, lachen man. Ja, ik heb dan zo'n... ik heb dus een beamer in mijn Toyota Prius. Die dan speciaal aan de bestuurderskant onder de voorruit zit... weggewerkt in het dashboard. Mm-hmm. En die straalt dan een heel klein schermpje... te groot van een luciferdoosje of een postzegeltje... Aan de binnenkant van je voorruit. Ja, je mag niet afgeleid worden. Maar misschien ga je, als je dat zo ziet op je scherm... want ik zit nu inderdaad naar die beelden van die hut... als je het zo ziet op je scherm... dan krijg je echt van die mensen... die linksaf gewoon de bush inrijden, of niet? Jongens, kom op. Zie je hoe dat eruit ziet? Als je daarop geconcentreerd bent, dan volg je dat toch gewoon? Het gaat erom dat we ons transformeren. Dus dat we gewend waren om het vroeger met kaarten te doen. En om dan te ruzie in de auto van, jij houdt het verkeerd om en jij kan die kaart lezen. Ik zag laatst nog wel iemand in Amsterdam met een kaart staan. Juist. Ja, en tegenwoordig rijd ik met minimaal 2 navigatiesystemen in de auto. En zit er iemand naast me die zegt, hey, gaan we wel goed? Mm-hmm. Nou, luister... Ik heb je 2 navigatiesystemen die zeggen van wel, dus... Hudway. Ja. Ik zet hem op het discussieding. Maar ik moet meer tekens typen volgens het eigenwijze systeem. Ik ben ondertussen even naar iOS Developers. Podcast. Ja. Ik ben even naar het DevCenter aan het kijken of ik al met iOS 8 aan het praten kan. Er was iets met podcast, een of ander ding voor iOS, maar ik ben natuurlijk niet zo'n iOS-man. Maar ja, een nieuwe update voor de podcast waarbij je ook spraakcommando's kunt geven en zo. Dan kan je zeggen, luisteren naar de IT-bende. Precies, ja. En dat missen we dan weer als podcasters. Oké. Okay. Nou, er komt wel ook veel via RSS nog steeds binnen. Dus het punt met iOS is natuurlijk dat het natuurlijk leunt op Siri. Mhm. En Siri, ja, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar Siri neemt mijn taal nog steeds niet serieus. Ja, ik gebruik het niet, maar dat komt ja, omdat ik een Apple heb. Maar jij bent. Dat is omdat ik Nederlands spreek, dus ik weiger om mijn telefoon op Engels te zetten, alleen maar omdat het Apple beter uitkomt. Mm-hmm. Maar is het dan, als het wel goed Nederlands, denk je dat Apple daar de goede kant mee gaat met spreken? Nou ja, dan zouden we ermee kunnen gaan testen. Maar dat is dus het hele punt. Kijk, Google heeft dat al lang voor elkaar. Dus mm-hmm. Ik kan tegen mijn Android gewoon zeggen Albert Heijn. En dan kijkt Google waar ik ben. En dan zegt hij, oh, bedoel je die Albert Heijn die hier links, rechts is? Ja, die ja. Nou, dan kan ik er naartoe genavigeerd worden. En Google kan zonder dat ik dat hoef te trainen. Vroeger moest je dat met je Nokia. En dan kon je spraaklabels toevoegen. En dan kon je de drie belangrijkste mensen uit je adresboek. Daar kon je zeggen, Martin. Mm-hmm. En als dan iemand anders Martin zei, dan zei hij Nokia, ja, sorry joh, maar ik weet niet wie dat is. Nou, toen kwam BlackBerry en die deed het wat beter. Dus had je een spraakknopje en dan kon je gewoon ongetraind, kon je gewoon iemand zijn naam roepen en dan ging diegene bellen voor je. Nou, en die Androids, ja, die kunnen gewoon, die kunnen alles. Mm-hmm. Die kunnen nu alleen nog niet, dat is ook nog wel een beetje jammer. Je kunt, als je Android op Engels zet en je hebt de nieuwste versie van Android, dan kun je de OK Google mode activeren. Waarbij als je tegen je telefoon zegt, OK Google, waar is de dichtstbijzijnde Albert Heijn? Dan pikt hij dat op en dan activeert hij dat voor je. En het rare is, dat kan alleen maar als je Android op Engels zet. En als je hem niet op Engels hebt staan, maar op Nederlands, dan moet je eerst het spraakknopje indrukken. En dan moet je gewoon aan Google vragen, waar is de dichtstbijzijnde Albert Heijn? Mm-hmm. Dus het gaat erom dat die OK Google alleen maar in het Engels kan verstaan en niet in het Nederlands. Terwijl de hele spraakherkenning en alles het gewoon doet. Mm-hmm. Nou ja. Dus je denkt dat het komt erop neer. Je denkt dat als het wel goed werkt, dat we dat allemaal wel gaan toepassen. Mm. Nou ja, dan kunnen we ermee gaan testen. En ik heb eigenlijk, als ik naar die toepassingen kijk van Siri. Ja, ik heb nog niet het idee. Kijk, je kunt er sport, uitslagen van sportwedstrijden mee bekijken. Je kunt Siri rare dingen zeggen. Als Siri wil je met me trouwen en zo. Maar echt nuttige dingen heb ik er nog niet van gezien. En wat ik zeg, het Nederlandse taalgebied is niet zo heel groot. Mm-hmm. Maar ja, Apple neemt dat gewoon niet serieus, al jaren niet, want het bestaat al jaren. En Google wel. Dus ja, omdat Google het heeft, kan ik er dingen mee testen en kan ik zien hoe het groeit. En ik begin er eigenlijk gewoon niet aan om dat in het Engels te doen. Dat vind ik gewoon niet de juiste manier. Mm-hmm. Dus ik denk dat Apple nog niet zo ver is en dat ze ook niet zo ver zullen komen. Dat ze gewoon echt een behoorlijke afstand hebben opgelopen. Oké. Okay. Nou, ik zat natuurlijk al bij de start van Siri niet zo'n sterke start. Dus ja, ik weet het. We zien het. En inmiddels heeft Microsoft er ook lucht van gekregen. Dus er schijnt ook een Siri van Microsoft te komen. Dus nou ja, dan heb je het wel heel bond gemaakt, denk ik. Als je dan nog steeds geen Nederlands verstaat, dan neem je het ook niet echt serieus. Ik heb trouwens even gekeken in de iOS Dev Center. En er is nog geen iOS 8 voor de developers. Dus helaas, pindakaas. Jammer. Er wordt natuurlijk wel druk gespeculeerd over wat er wel en wat er niet in zit. En geruchten, want het zijn natuurlijk alleen maar geruchten. Mm-hmm. Maar als hij er is, dan. Nou, dan ga ik er natuurlijk mee. Ik heb gezien van dat het delen van het scherm voor verschillende apps. Ja. Dat ziet er op zich wel aardig uit. Het lijkt erg veel op wat je in Windows 8.1 kunt. Ik heb zelfs filmpjes gezien van de nieuwe iPhone 6 die nog niet uit is. En? Nou, hij is nog niet uit, dus het zijn natuurlijk allemaal geruchten. Er zijn dus bedrijven en hobbyisten die gewoon er een sport van hebben gemaakt om zo mooi mogelijke filmpjes te maken van dingen die er niet zijn en die misschien wel gaan komen, maar ja, die ze graag willen dat het ooit zal worden. Ja, precies, ja. Science fiction. Wat ik natuurlijk, ja, wat ik veel, veel indrukwekkender zou vinden, is wat ik op mijn Nexus 5 al lang heb, is dat mijn iPhone eindelijk ook wireless kan laden. Omdat ik geen kabeltje meer in hoef te doen. Mm-hmm. Dat dan ook die hele gadgetmarkt van accessoires rondom Apple-producten, dat die ook een beetje wireless gaat worden. Dus dat je gewoon een muismat of een bureaumat of een dashboardmat voor in je auto krijgt waar je je dingen op kan leggen. Koffiebekerhouders waar je je telefoontje kan opladen, dat soort dingen. Dat zou ik wel een groot ding vinden. Ja, ik denk dat op een bepaald moment wordt dat misschien, maar dat is dan toch gewoon een techniek die iedereen gaat toepassen. Of denk je dat het weer afgeschermd wordt met de megapatenten? Nou ja, kijk, nee hoor, want dat valt reuze mee. Kijk, iemand moet de eerste zijn. Nou ja, de Nokia heeft oplaadbare mobiele telefoons. Ik heb dus de Google Nexus 5, die eigenlijk door LG is gemaakt, die het heeft. De Samsung Galaxy S1 tot en met de S10, die kunnen ook allemaal van een achterkantje worden voorzien waarmee je hem draadloos kan opladen. Mm-hmm. Dus de technologie is er en hij is ook niet alleen maar in handen van één partij. Ja, het duurt al niet lang meer voordat alle bureaubladen zijn uitgerust. Alleen, nou ja, het is nog niet echt mainstream. Dus de meeste mensen die zo'n toestel hebben weten niet dat dat kan. Dat is al één ding. En ja, Apple wil het op zijn eigen manier doen, dus die gaat waarschijnlijk zijn eigen standaard uitvinden. En dat is, ja, dat is wel jammer, want het kan gewoon. Ja, ja. Het zou vervelend zijn als er naar meerdere standaarden komen. Nou ja, die zijn er natuurlijk en die zijn er al jaren. Niet alleen maar op draadloze opladengebied, maar op allerlei andere gebieden ook. Ja, er was natuurlijk zo'n stekkertjes afgedwongen dat iedereen dezelfde moest gebruiken. Maar precies. Dat is nu weer verlopen, geloof ik. Dat is weer achterhaald. Ja, dus nu mag iedereen weer rare stekkertjes maken. DRM in Firefox dan, Bart? Zag ik dat? Of zag ik dat niet? Dat... Ja, dat heb je gezien, ja. En dan wil je dat ik er wat over zeg. Ja, want dat vind ik wel bijzonder dat ze daar überhaupt over nadenken. Nou, Mozilla is altijd heel erg tegen DRM geweest. En heeft dat tot op heden geweigerd in zijn browser in te bouwen. Mm-hmm. Ondanks dat het gewoon een onderdeel is van de HTML5 standaard. En ze hebben aangegeven dat ze overstag gaan. En wel om de volgende reden dat er heel veel streamingdiensten zijn. En de grootste is denk ik Netflix, die natuurlijk DRM gebruikt om zijn filmpjes te beschermen. Mm-hmm. Voorheen werd daar Flash voor gebruikt. Maar zoals heel veel websites wordt er overgestapt langzaam van Flash naar HTML5. Dat betekent dus dat op termijn het niet meer mogelijk is om naar Netflix te kijken in een Firefox browser. Mm-hmm. En om dat te voorkomen gaan ze overstag en gaan ze nu de HTML5 DRM code implementeren. Ja, dat is die EME of zo, toch? Die encrypt. Precies hoe het heet. Encrypt media extension. Ja. Is dat zij hulp gaan vragen aan Adobe om dat te implementeren. En Adobe heeft natuurlijk niet een geweldige naam als het gaat om bugvrije software. Mm-hmm. Maar goed, ze hebben wel een redelijk wat ervaring met het inbouwen van DRM in hun software. Dus ik begrijp de stap wel, maar ja, goed, we moeten het even afwachten. Zou dat, dus, ja. Maar de community gaat, er komt een Firefox free ook uit binnenkort of zo, of vanuit een heel andere. Nou, er zijn natuurlijk een aantal projecten die gebruik maken van de Firefox code. Mm-hmm. Een Waterfox die ook een 64-bit versie aanbiedt. En er is Pale Moon, die er volgens mij ook op gebaseerd is. Dus het zou goed kunnen dat die browsers het er wel weer uitslopen. Dat kan natuurlijk. Maar ik denk dat Ik denk dat ze wel graag genoeg Netflix kijken om DRM te enabelen. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, ik ben er ook niet zo op tegen. Goed, het zit er dan in en je kunt er dan wel of geen gebruik van maken. Mm-hmm. Goed. Ja, nou, ik ben geloof ik in basis niet zo blij met Digital Rights Management. Want als je je keys kwijt bent of andere shit, dan heb je je content niet. En heel vaak. Nou, in een streaming omgeving kan je misschien nog zeggen van, ja, dat je hebt de content toch niet. Dus dat is misschien niet zo erg. Precies, in dat scenario denk ik ook dat dan een goed punt is dat het wordt ingebakken. Nou, ik vind het serieus, als je de mp3's gekocht hebt of weet ik veel, de muziek gekocht hebt en er zit DRM op, dat je dan toch wel... Dat is niet goed. Maar misschien is hier voor Firefox is een wel overwogen keuze, denk ik. Dat is misschien wel oké. Okay. Adobe heb jij het net over, maar de Adobe Creative Cloud. Als je vroeger had je Creative Suite van Adobe. Dat is een vrij duur pakket. De Adobe die is helemaal cloud gegaan, zelfs zo cloud. Niet zoals Microsoft die nog gewoon Office heeft fysiek. Maar die zijn, qua abonnementsvorm zal ik maar zeggen, zijn ze helemaal naar Creative Cloud gegaan. Dat zijn gewoon de opvolgende Adobe pakketten, de Creative Adobe pakketten. Alleen zijn ze nu helemaal als licentie voor €70 per maand of weet ik veel, zulke soort bedragen. Zulke soort bedragen kan je Creative Cloud abonnementen afnemen. En dat was nu bijna 24 uur down. Ik begrijp dat best wel vervelend is. En er werd al steen en been geklaagd dat het zo lang down kon zijn, de Creative Cloud. De Creative Cloud is de bedoeling dat je natuurlijk lock-in en dat je dingen daarvan heen en weer stuurt en allerlei dingen doet. Maar je kon wel gewoon blijven... Ja, je kon wel de software gebruiken, maar je kon niet inloggen inderdaad. Ja. Je kon dus wel gewoon doorwerken. Dus het was niet echt per se dat je je targets niet kon halen doordat je niet je creative werk kon doen. Maar... Tenzij je content natuurlijk in de cloud staat. Ja, dat is wel. De Creative Cloud is wel de bedoeling dat je juist alles daar via doet, maar dat hoeft niet. Dus de vraag is of de mensen die dat heel actief Adobe gevolgd hebben nu afgestraft zijn daarom. Want ja, 24 uur als je in een creative omgeving voor een krant of een tijdschrift of weet ik veel wat werk, kan best wel killing zijn. Ja, een ander ding wat ik inderdaad van de week nog zag, is denk ik ook heeft een grote impact, is dat het Europese Hof heeft over een Spaanse rechtszaak geoordeeld en heeft als uitspraak gezegd dat een gemiddelde gebruiker mag aan Google vragen om al zijn eigen content of alle dingen... gemiddelde? Zoals ik. Nou, mensen hebben het recht om vergeten te worden op het internet. Ja, precies. Ik kon even niet goed uit mijn woorden komen. Bedankt dat je hier gered hebt. Maar het is nogal wat dat je dus nu aan Google zou mogen vragen om alle verwijzingen naar jou... Mm-hmm. Weg te halen. Moet je raden wat er dan gebeurt? Er zijn nu duizenden verzoeken binnengekomen bij Google. Mensen uit de politiek die al hun slechte verwijzingen weg willen hebben. Pedofielen die veroordeeld zijn. Die in de politiek willen. Mm-hmm. Ja, iedereen die wilde natuurlijk... Dat is toch inderdaad een rare uitspraak, want er zijn natuurlijk allerlei publicaties waar allemaal bronnen in vermeld worden met allemaal links in boeken en overal fysiek. En dan heb ik mijn boek net gedrukt en dan zeggen ze, u moet die referentie naar mij waar ik slecht te boek sta, die moet je uit je boek halen. Die wetgeving is wel een beetje eng. Ik snap dat Google het kan implementeren en ik begrijp dat in Duitsland ook al aan gehoor wordt aangegeven en dat ze over 2 weken Google dat geïmplementeerd denkt te hebben en dat je het dus vanuit Duitsland mag aangeven, maar blijkbaar is Europa wat anders dan Duitsland of zo, want We doen het alleen voor Duitsland. Dus Europa heeft besloten aan de hand van deze wetgeving dat dit allemaal geldt. Maar Google gaat het mechanisme implementeren voor Duitsland. Ook bijzonder, want niet voor Nederland. Dus je mag het, het is wel een Europees... Ik wacht dat sowieso Google nog in beroep gaat. Want dit gaat nogal ver namelijk. Mm-hmm. Ja, maar ze gaan het... volgens Google gaan ze het voor in Duitsland actief doen. Want ze hebben natuurlijk al wat ervaring met Duitsland. Met streetmaps en allerlei andere dingen. Dus ik begrijp dat ze niet wachten. Maar dat ze nu al bezig zijn om het mogelijk te maken. Oké. Het heeft ook iets met vrijheid van mening. Of tenminste, ja, ik kan al mijn referenties naar mij nu bij Google, alle vervelende kan ik eruit halen. Dus ik ben een arts en ik verkloot alles daarna de hele tijd. Al mijn patiënten gaan in de lopende band dood. En er zijn er twee die hebben het overleefd. En als je dan googelt, dan krijg je twee heel lovende referenties over mensen die het overleefd hebben. Ik weet niet of je selectief kunt verwijderen. Als dat zo is, is dat denk ik een hele slechte zaak. Ja. Omdat op die manier namelijk de geschiedenis gaat herschrijven. Mm-hmm. Selectief. Ja, selectief. Het is alles of niets, denk ik. Maar ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat het gewoon per link is. Of eigenlijk, ja, per link. Per gevonden item. Nou, we zullen het zien. Het laatste woord is er in ieder geval vast en zeker nog niet over gezegd. Nee. Mm-hmm. Mag ik nog even iets melden? Dat gisteren, afgelopen donderdag, Swarm online is gegaan. Mm-hmm. Die hadden wij al eerder inderdaad geroepen dat die zou komen. Ja, hij is er nu. Mm-hmm. En? Nou, ik heb hem net opgezet. En wat is Swarm? Swarm is een afsplitsing van Foursquare. Toch? Ik las van de week, ja inderdaad, ik zag een tweet voorbij komen van Buffer, van de social media app waarmee je je tweets en je updates kunt schedulen. En mensen die bij Buffer willen gaan werken, die worden eerst 45 dagen in Buffer Bootcamp gegooid, wat een soort wendperiode is voor zowel het bedrijf Buffer als voor de nieuwe medewerker om aan elkaar te wennen. En daarbij krijgen ze ook een aantal bufferregels over de cultuur ter hand gesteld. En een van die dingen die in de buffercultuur bestaat, is dat je regelmatig jezelf uitdaagt om dingen te doen waar je je niet zo prettig bij voelt. En toen dacht ik, hé, dat is interessant. Dat is eigenlijk wat ik me door Martin heb laten aanpraten. Door destijds op Twitter te gaan en door ook op Foursquare te gaan. En ik heb dat inmiddels, heb ik daar een gewoonte van gemaakt. En probeer ik zoveel mogelijk. Als je te luisteren en als ik Amber roep, dan ga je iets aandachtiger kijken. Nou ja, precies. Ja. Dat ik denk, nou ja, dat lijkt me helemaal niks. Dus laat ik er vooral tijd in steken. Ja? Mm-hmm. Nou ja, zo ben ik bij Foursquare gekomen. En ja, Foursquare heeft natuurlijk een geweldige sprong gemaakt. Het leek me aanvankelijk niks om aan mijn vrienden te laten weten waar ik ben continu. Mm-hmm. Het heeft me inmiddels zo verschrikkelijk veel gebracht. En ik vind het leuk om te zien dat het een soort nieuwe impuls gekregen heeft door Swarm. Oké, nou goed, het is dan goed dat ik van jou weer dit terug hoor, want ik had wel door dat het kwam, maar ik had geen tijd gehad om Swarm uit te proberen. Ja, ik heb hem echt letterlijk nu net opgezet, maar ik ga ermee aan de gang, dus ik ben benieuwd wat het doet. Het is natuurlijk altijd even spannend, omdat ik echt Foursquare iedere dag gebruik. En ja, ik ben dan weer benieuwd wat Swarm, wat ze daar wel en niet in hebben gestopt en wat er dan natuurlijk in Foursquare achterblijft. Mhm. Maar we zullen het zien. Volgende week weet ik er nog meer over. Oké, nee, leuk. Volgende week trouwens hebben we Alex van Eersteren over Startmail. We hadden twee podcasts geleden dat er Startmail invites eindelijk overal en nergens aankomen. Er zitten 50.000 mensen op trials van Startmail. Dus we zijn met z'n allen aan het testen wat we ervan vinden enzovoort. Dus, en Alex komt volgende week in de podcast als gast daar het een en ander over vertellen. Dus daar kijken we naar uit. We gaan er veel over verklappen, maar we kunnen natuurlijk wel de gebruikers, de luisteraars uitnodigen om er net als wij ondertussen ook alvast iets van te vinden. Mm-hmm. En om dat vooral te gaan uitdokteren hoe het allemaal werkt. Ja, ik was al een ding begonnen op de discourse.itbende.nl site. Dus kijk daarna. Ik heb er naar veel meer ideeën ondertussen dan daarop staan. Maar laten we die volgende week behandelen. In ieder geval ben ik ook benieuwd wat andere mensen over startmail vinden. Of ze het secure vinden, of ze het idee goed vinden. Wat ik vooral denk, net als bij BitTorrent Sync, is dat wat ik lijk te zien is dat ze iets goed doen. Namelijk, ze doen hele ingewikkelde techniek. Maken ze toegankelijk voor de eindgebruiker. Voor gewoon iemand die een secure mailtje aan zijn collega wil sturen op het werk met gevaarlijke content of zo. Ze doen daar al iets goed. Ze iets heel technisch verpakken in een vrij makkelijk interface. Maar goed, technisch hebben wij er natuurlijk ook van allerlei ideeën over en op en aanmerkingen. Dus we gaan zien wat het startmail gaat doen. Het gaat ook ooit geld kosten. Gaat het 4 euro per maand kosten? Gaat het 1 euro per maand kosten? Wil je er wel voor betalen? We gaan ook de IT-bende podcast afsplitsen in de IT-bende en de ID-bende. Ja, zoiets. Want we moeten net als Foursquare, er moeten meer verschillende zaken. Want we hebben tijd erover dat we wel 2 podcasts tegelijk kunnen maken. Ik wil nog even voor de geschiedenis roepen dat ik Swarm er dus net op heb gezet. En het ligt aan mij of het ligt aan de Android-versie. Op mijn iPhone heb ik in mijn hand. Maar het is me nog niet helemaal duidelijk wat ik ermee moet. Eigenlijk is het de goede reputatie van Foursquare. Die ik niet herken in de app van Swarm. Dus dat is misschien wel slecht nieuws. Ja, ik zal het ook installeren. Dan kunnen we samen swarmen en dan begrijpen we waar het over gaat. Precies. De eerste tip die ik zie als ik Swarm open, is dat ik de Swarm-app wel kan downloaden. Omdat de vrienden die ik niet heb dat ook hebben gedaan. Maar de Swarm-app heb ik net gedownload, want daarin zie ik dat ik de Swarm-app moet downloaden. Dus, nou ja. Misschien dat ik hier over een jaar heel hard om lach en roep, ja, hoe dom was ik toen? En ik had het helemaal niet door. Maar zoiets, vroeger moest je eerst, als je BitTorrent file moest publiceren, dan moest je hem downloaden. Ja, precies. Toch? Dan zat je toch eerst voor het eerst ook helemaal naar te kijken. Dat kan niet goed zijn. En het was toch later bleek het gewoon de way to go. Nou, bij deze dus technisch geneuzel volgende week. Het is zoiets als je op start moet drukken om je computer af te sluiten. Nou, ja, niet meer, hè? Ja. Okay. Nu moet je nog gewoon uit het raam gooien. Nu krijg je hem niet meer uit. Out of the windows. Ja. Nou, het is nu weer verbeterd. Het wordt langzaam. We krijgen in augustus weer de startknop terug. Maar goed, dat is tegen die tijd. Eerst startmail. Zijn we de startknop terug? Ja. We gaan eerst startmailen met start. Tot volgende week. De knop hebben we al. Ja, en graag comments en alles op discuss.itbinden.nl. Tot volgende week. Hey. Doei.